Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała sprawcę pobicia szczecińskiego działacza Prawa i Sprawiedliwości. Dziś do Rzymu prowadzą polskie drogi. Obchodzony jest tu Dzień Polonii i Polaków za granicą. W Macedonii Północnej druga tura wyborów prezydenckich. Policja zatrzymała sprawcę pobicia działacza zachodniopomorskiego PiS, poinformował na Twitterze szef MSWiA. Wczoraj w Szczecinie został zaatakowany mężczyzna, który roznosił ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego. Dziękuję Komendzie Wojewódzkiej Policji za sprawne działanie i jeszcze raz powtórzę, nawet największe polityczne zacietrzewienie nie może usprawiedliwiać agresji i nienawiści wobec kogokolwiek, napisał minister. Działacz PiS Janusz Jagielski i jego znajomy zostali obrzuceni inwektywami, pobici i zepchnięci ze schodów. Janusz Jagielski ma złamany nos. Premier Bułgarii Bojko Borisow powitał na lotnisku w Sofii papieża Franciszka, który przybył z dwudniową pielgrzymką ekumeniczną do tego kraju. To 29. wizyta zagraniczna Franciszka. Premier Borisow podarował papieżowi dary, m.in. ikonę świętego Cyryla i Metodego. Pielgrzymka do Bułgarii odbywa się pod hasłem Pokój na ziemi. Dziś w Sofii papież spotka się także z patriarchą bułgarskiego kościoła prawosławnego Neofitem i członkami świętego synodu. A w Rzymie świętowany będzie Dzień Polonii Polaków za granicą. Z tej okazji w stolicy Włoch gościć będą marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Bogdan Borusewicz i pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders. Uroczystości rozpoczną się w Bazylice Watykańskiej od mszy świętej i złożenia kwiatów w kaplicy świętego Sebastiana przy grobie Jana Pawła II. Potem w XVI-wiecznym kościele Santa Maria Annunziata w centrum Rzymu odbędzie się koncert muzyki polskiej w wykonaniu orkiestry Pięknego Brzegu połączony z recytacją poezji Karola Wojtyły. Następnie w polskiej ambasadzie w Rzymie delegacja spotka się z włoską Polonią i działaczami organizacji polonijnych. Na spotkaniu obecni będą uczniowie Szkoły Polskiej w Rzymie i Szkół Języka i Kultury Polskiej Anders w regionie Marke, którzy przygotowali wystawę swoich prac związanych z Polską. Uroczystości zakończy rodzinny piknik polonijny zorganizowany przez rzymskich Polaków. Tańczyć i śpiewać będą uczniowie polskich szkół we Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Polsce dziś mnóstwo wydarzeń z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. O 17:00 w Polskim Radiu, w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się koncert pianisty Cypriena Katsarisa. Artysta wykona fortepianowe utwory kompozytora i transkrypcję jego pieśni, mówi wicedyrektor Radiowej Dwójki Jacek Havryluk. Czyli na przykład pojawi się pieśń wieczorna, Mazur ze Strasznego Dworu, Prząśniczka, czy Znaszli ten kraj, w transkrypcjach i samego Moniuszki i innych kompozytorów, którzy sięgali po te utwory. Koncert będzie transmitowany na antenie Radiowej Dwójki. W Macedonii Północnej dziś druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej reprezentujący rząd Stevo Penderowski z centrolewicy i Gordana Dawkowa, popierana przez prawicową opozycję. To pierwsze wybory w tym kraju po niedawnej zmianie nazwy państwa. Różnica głosów, jaką zdobyli w pierwszej turze obaj rywale, była minimalna. Reprezentują oni odmienne stanowiska, jeśli chodzi o porozumienie z Grecją, w wyniku którego zmieniono nazwę państwa na Macedonia Północna. Ta sprawa głęboko podzieliła społeczeństwo. Zakończenie wieloletniego sporu między sąsiadującymi ze sobą krajami otworzyło jednak byłej jugosłowiańskiej republice drogę do Unii Europejskiej i NATO. Kandydat socjaldemokratów Stevo Penderowski stwierdził, że obecne głosowanie jest nie tyle wyborem prezydenta, co przyszłości kraju. Podkreślił, że Macedonia Północna wybrała drogę w kierunku wspólnoty i wyraził nadzieję, że wyborcy poprą europejską perspektywę. Z kolei popierana przez prawicową opozycję Gordana Siwianowska-Dawkowa, która sprzeciwiała się zmianie nazwy państwa, stwierdziła, że postara się udowodnić, iż niektóre rozwiązania są niezgodne z konstytucją kraju. Beata Kugiel-Wrajla, Polskie Radio. Za 3 godziny w Poznaniu wystartuje bieg Wings for Life. Jego uczestnicy nie biegną do mety, lecz to meta ich goni. Kierowcą samochodu pościgowego jest w Polsce od kilku lat Adam Małysz, a gospodarzem imprezy Stolica Wielkopolski. Bieg odbywa się na 7 kontynentach i startuje o tej samej godzinie. Dochód z niego jest przeznaczony na badanie nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W Poznaniu wystartuje 8 000 zawodniczek i zawodników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych powiatach województwa śląskiego spadnie śnieg, a w Wielkopolsce temperatura. Miejscami aż do -5 stopni. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia dla Raby, Dunajca i Ropy w Małopolsce oraz Wisłoki, Wisłoka i Sanu na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci.

przez niektórych recenzentów już okrzyknięty najlepszą płytą w ich dyskografii. To jest oczywiście dyskusyjne, nie będziemy tutaj wystawiać cenzurek od razu, ale powiem, że zrobili to, co już wcześniej się zdarzało. To znaczy do pewnego pakietu swoich własnych kompozycji dorzucili własną wersję utworu klasycznego. Jest to wersja długa, trwająca co prawda nie tyle, ile trwał oryginał, bo oryginalne wykonanie utrzymuje Państwa w napięciu. Ci, którzy nie mają tej płyty, jeszcze nie wiedzą, o czym mówię. Oryginał trwał 20 bodaj 3 minuty, a wersja Rodrigo Gabrieli zagrana na dwóch gitarach około 18 minut. A po kogo sięgnęli tym razem? Sięgnęli po grupę Pink Floyd, konkretnie po nagranie Echoes z płyty Metal, dawno, dawno temu nagrane, odświeżone w ich własnej interpretacji, moim zdaniem pięknie, i dlatego polecam Państwu posłuchanie tego, a szczególnie mam nadzieję, że na tych kilkanaście minut być może uda się oderwać tych słuchaczy, którzy najbardziej zauroczeni są dyskotekową tandetą i tym, co oferują głównie media. To jest coś zupełnie innego świata muzyki. z nowej płyty meksykańskiego duetu gitarowego Rodrigo i Gabriela. Echoes. Taką mają wizję, jeśli chodzi o oryginał grupy Pink Floyd. No to przeniesiemy się teraz w krainę, którą ten sygnał określa bardzo precyzyjnie. Ze szpulowca Big Beatowca. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja Owczarek. To ja się może powitam nieśmiertelnym serwusem Big Beatowym. Oczywiście. Majówka, nie majówka. Pan cały czas na posterunku, że sięgnę po klasyka. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To pan też nie śpi, żeby inni mogli czekać na pana odkrycia. A to wszystko dla pana, panie redaktorze. Dziękuję, ale i dla słuchaczy. Żeby pana audycja mogła błyszczeć jeszcze jaśniejszym światłem. Dzięki Szpulowcowi oczywiście. Pięknie pan to powiedział. No dzisiaj co prawda przyniosłem jakiś zespół i utwór do studia, ale wie pan, no będzie to tak naprawdę pretekst do moich wynurzeń. Nie wiem, czy to pana cieszy. To nie jest pierwszy raz, także... No. Nie zaskoczył mnie pan. Bo ja już zwykłem powtarzać, proszę pana, u pana, że ja nie muszę czytać opracowań, jakichś referatów na temat PRL-u. Bo ja oczywiście, jeszcze wtedy mnie na świecie nie było. To ja mogę nic o tym nie wiedzieć. Ale ja nie czytam, proszę pana, żadnych opracowań, raportów o PRL-u. Bo ja wystarczy, że posłucham sobie polskiego Big Beatu i ja wszystko wiem. A pan mi jeszcze potwierdzi na dodatek. A ja mogę pana korygować w razie czego jako naoczny świadek tamtego ciekawego systemu. No właśnie. I dzisiaj taki artefakt, na podstawie którego mogę sobie jakieś takie refleksje na temat PRL-u snuć. Otóż zespół Passaty przyniosłem do studia, który być może pan może pamiętać, bo już dwa razy się u nas pojawił, ale nie ma takiego obowiązku. To ja wszystko wyjaśnię. Nie obowiązkowo, przypominam sobie. Zespół, proszę pana, Passaty jest zespołem tyskim. Celowo użyłem tutaj przymiotnika, żeby no, nie powodować kontrowersji gramatycznych, czy stychów, czy stych. To niech to będzie tyski zespół Passaty. W większości niewydany, więc to, co będę tutaj ogłaszał, no tylko ja wiem, proszę pana, dlatego, że no, ta historia skrywa się w archiwach radiowych, do czego zaraz dojdę, ale muszę zacząć od tego, proszę pana, że zespół Passaty miał bardzo bigbeatową mamę, która była rodzicielką gitarzysty prowadzącego i oprócz tego, że szyła im tam jakieś ubranka na scenę, to także pisała teksty zespołowi. A, proszę, to nie wiedziałem o tym. I proszę pana, trudno przypuszczać, że mama dorosłego Big Beatowca będzie pisała jakieś obrazoburcze teksty, niecenzuralne. Prawda? Prawda. Ale niestety w PRL-u było to możliwe, że mama Big Beatowca pisała niecenzuralne teksty, do czego za chwilę dojdziemy. Otóż szczęśliwie do naszych czasów przetrwały dwie wersje utworu Passatów Kłopoty z telefonem. Tak to się nazywa. To jest, no, na marginesie tylko powiem, bo dzisiaj no, wynurzenia na pierwszym miejscu, że pod pozorem flirtu telefonicznego to jest, proszę pana, krytyka z technicznego stanu łączy telekomunikacyjnych w PRL-u. To śmiałe bardzo. No, zaraz usłyszymy. Słyszałem, proszę pana, że no, łącza telefoniczne w PRL-u były straszne, bo tam bardzo dużo pomyłek się zdarzało. Jak pan dzwonił, to pan się nie dodzwonił tam, gdzie pan chciał, albo jak na przykład pan brał za słuchawkę, to się jak podłączał się pod pan czyjąś rozmowę i generalnie rzeczywiście były kłopoty z tymi telefonami. Wszystko się zgadza. Potwierdzę pan. Dobrze. I mamy dwie wersje tego utworu. Radiową z 67 roku. Mógłbym oczywiście ją przynieść, ale... No tak, tak, ale zdecydowałem się na wersję wcześniejszą, powiedziałbym bardziej oryginalną, z wiosennego festiwalu muzyki nastolatków. Bardzo tutaj dziękuję Radiu Gdańsk za udostępnienie tego nagrania właśnie z występu zespołu Passaty na tym festiwalu. I tam, proszę pana, mamy różne ciekawostki. Ponieważ okazuje się, porównując te dwie wersje, tą taką koncertową, zawadiacką, proszę pana, surową, z wersją uczesaną, ale ładniej brzmiącą radiową, studyjną, okazuje się, że no, ktoś tam zaingerował w tekst, proszę pana. A co pan powie? Tak, no bo, tak, bo ja podejrzewam oczywiście, żeby zespół mógł wykonać cokolwiek publicznie, musiał iść do cenzury i ta cenzura mu przyklepała. No, cenzura była wszechobecna, inaczej się nie wystąpiło. Tak, ale proszę pana, to zdaje się, że nie była jedyna forma cenzury w PRL-u, ponieważ gdziekolwiek zespół poszedł ze swoim utworem, to tam dodatkowi mu jeszcze cenzurowali, a to mam się tutaj też nie podoba. I tutaj, proszę pana, no tak, my... proszę pana, tam wielowarstwowa była cenzura, bo każdy urzędnik w obawie o własną pieczątkę też cenzurował. I tu jak pasaty zjechały do Polskiego Radia, to jakiś redaktor też im to ocenzurował, bo uznał teksty nie, za... Nie, pan nie używa tego słowa. Doradził. A, przepraszam bardzo. Widzi pan, jednak jakieś błędy i pomyłki mi się zdarzają. Otóż proszę pana, w wersji oryginalnej, tej koncertowej, napisanej przez samych pasatów, mamy, proszę pana, gdy telefon dzwoni, podnieca mnie myśl. Co zostało zmienione w wersji radiowej na gdy telefon dzwoni, jedna w głowie myśl, proszę pana. I słusznie. Pochwala pan te tak, bo ingerencje, konotacje te doradztwo. Pochwala pan to doradztwo. Niepotrzebne, tak, pochwalam. Innym miejscem jest na przykład taka linijka. Gdy biorę za słuchawkę, w szewskiej pasji mocno klnę. Wersja oryginalna. To trochę brutalne. Wersja radiowa. Gdy biorę za słuchawkę, znów pomyłka będzie źle. O, i to jest ładne. To mi się podoba. Czyli jednak doradztwo redaktorskie pan pochwala. Ono wzmaga poetyckość tekstu również. Pozbawia go tej brutalnej dosłowności. A myślałem, że pan się ucieszy z takiej bigbitowej, zawadiackiej, nieuczesanej, nieugłaskanej wersji. No znowu się pomyliłem. Jednak... Mogę się ucieszyć nieoficjalnie najwyżej. Ach, jednak nie mogę panu dogodzić. Chyba tutaj z poczuciem porażki wyjdę ze studia. Czy jest pan gotowy na oryginalną, nieocenzurowaną wersję utworu Kłopoty z telefonem do zespołu Pasaty z wiosennego Festiwalu Muzyki Nastolatków z 1966 roku? Tak. Startujemy. Jak sądzisz, bo ktoś zadzwoni, co? Chyba nie zadzwoni. A mnie się wydaje, że tak. Chyba już dzwoni. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdy telefon dzwoni, podnieca mnie myśl. To telefon odbije, pewnie chce mnie poddać. I biorę za słuchawkę. Halo, słychać bardzo źle. Przypomnę kolem centrali PKP. Nie wiem, czy to jest komplement, ale za krótkie dla mnie to było. No to bardzo rzadko pan tak mówi, panie Wojtku. Dzisiaj ma pan jakiś taki dobry, przyjacielski dzień. Ale ten utwór mnie tak nastroił jakoś. Mimo pańskiego wstępu o tym doradztwie cenzurującym, to muszę powiedzieć, że elementem, który bardzo mi przypadł do gustu, jakby to powiedzieć, czy brak może przypaść do gustu? Myślę, że tak. Więc przypadł mi szczęśliwie brak usiłowania wepchnięcia jakiejkolwiek ludowości do tego utworu. A wie pan, bo to było z występu zespołu na Festiwalu Muzyki Nastolatków w Gdańsku, to tam na tej imprezie można było grać. Gdyby to było z Opola na przykład, albo z festiwalu w Miechowie, proszę pana, to tam tylko ludowe rzeczy to się wpletli na pewno, grało. Tak. No więc właśnie, ewidentnie pod wpływem różnego rodzaju nagrań, które zachodnich posłuchali, ale jestem zadowolony. No to dziękuję, jednak nie wyjdę w poczuciu kompletnej porażki ze studia, ale tylko w poczuciu półporażki, że jednak no nie dogodziłem panu jak, panie redaktorze, jak należy. Jak zwykle, na pewno sprawi pan przyjemność również słuchaczom. Proszę ruszyć na dalsze poszukiwania. To ja ruszam w takim razie i do usłyszenia za tydzień. Michał Owczarek powiedział do usłyszenia, a ja już stworzoną w tej audycji tradycją pozostanę w tamtych latach, tyle że geograficznie gdzie indziej, rok 1968. Właśnie, 1968 rok i to, proszę państwa, zespół, który no, przez wielu z pewnością zapomniany. Oni występowali w, tak to Amerykanie określają, Bay Area, czyli Kalifornia, czyli San Francisco. Konkretnie oni byli związani z Uniwersytetem w Berkeley. No i nazywali się Mad River. Prezentowali taką psychodelię, ale lekko dołującą, jak piszą recenzenci. Wydali właśnie dwie płyty, które w tej oryginalnej formie winylowej stały się rarytasami poszukiwanymi przez miłośników tamtego okresu. No a my, w związku z tym, że chcemy pokazywać Państwu różne wynalazki, za chwilę jeszcze dwa utwory przedstawimy. Pierwszy ma ryzykowny tytuł Gazela amfetaminowa, ale co zrobić? Oni byli w końcu psychodeliczni i dosyć dziwni. A potem jeszcze jedno nagranie, wszystko to z pierwszego albumu grupy Mad River z San Francisco. You know, I want to be a man, because I'm really strung out, you know, and you know, man, because then, you know, the gravel stones that sit in all the light seems to have dripped into all these weddings. See, no place to be just when you're trying to see the road your feet have slipped. You know that you belong and run so long, but then it must be wrong to feel the belly of the horse above you. But of course it loves you, so you just don't force the issue, even though you're riding underground and upside down and all alone. Just wait a minute, I'm too stoned to understand or to catch on to everything that's going on here. you're gone at night. Pretty babe, I think you're the eastern light. What is this magic you bring at night? Child, when you leave, I feel so fine. There's nothing less you could do for me. Baby, you speak like a summer tree. Spend the night. You say you wanna catch the eight that it flies. Listen to me, baby. I want to marry you. No one, no one else understands a thing I do. I'm hoping you decide to stay. It's so hard loving you this way.